tak perlu angin, tak perlu bunga, tak perlu bulan, tak perlu semua itu. Ku ucap dariku padamu, jelas pasti. Jauh.